بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد به عبد الله الفضل المطيع. Haya ndiyo maagizo yaliyotolewa na Abdallah Alfadhl Almuti'u lillahi amiru lmuminina ila Muhammad bin Salih Alhashimi. Maagizo hayo anampa Muhammad bin Salih ina daahu ila ma yatawallahu min alqadai, pale alipo mwita kuja kushika madaraka ya ukadhi baina ahli Madina, kati ya watu wa mji wa Salam Madina Tanasur, ambao ni mji wajili wengine unaitwa Madina Tanasur wal Madina Sharqiya min aljanibi sharqiyi, ulioko upande wa mashariki, wal janibi algharbiyi والكوفه والسخي الفرات وواسط وكرخه وطريق الفرات ودجله وطريق خراسان علوان وقرميسين قرميسين ديفو ليفو جليكانا كاتكا يبيندي ومن بعد الاسلام zile zama za kwanza kwanza za Uislamu. Lakini ni tamko lililobadilishwa na kupelekwa kwenye lugha ya Kiarabu toka katika tamko Karmashan, jina la mkoa mpaka sasa unaitwa hivyo huko maeneo ya Wakurdi, wakazi wake wengi ni Mashia na Ahlus Sunna kiasi. Maeneo mengine ni Wasit, Karha, Tariq al-Furat, Dijla, Tariq Khurasana, njia ya kwenda Khurasana, Halwana, Karmisi, Sheleza, Diyar Mudhar, Diyar Rabia, makabila hayo, Bakri, Musil, Haramaini, Yemen, Damascus, Hems, Junduk, Kansurin, Awasim, Misra, Iskandaria, Jundi, Falestin, Al-Urdun, jeshi la Palestina, jeshi la Kansurin, Jordan, wa amali dhalika kulliha, na mikoa na maeneo yote yaliyo chini ya maeneo hayo. Wa man yajri min dhalika min al-ashraf, na wote waendao katika maeneo hayo kwenye mipaka, ala man yakhtaruhu min al-abbasiyina, kwa yoyote ambayo atamteua katika abbasiyina bil kufa, hapo Kufa, wasaqi al-Furat, na Sakhi al-Furat, wa amali dhalika, na mikoa ya maeneo hayo. Wa ma qalladahu iyahu min qadai al-Qurat, na yale maeneo ambayo kalimpa madaraka hayo katika kuongoza ukadhi wa makadhi, wa tasafuhi ya ahwali al-hukami, na kupekua kufuatilia hali za watawala. Wal istishrafi ala ma yajri alayhim amru al-ahkami, na kusimamia yale mambo yanavyokwenda na kuendeshwa katika masuala ya hukumu, min sa'iri an-nawahi wal amsari, katika maeneo mbalimbali na miji mbalimbali, alati tashtamilu alayhi almamlaka, yaliyo chini ya mamlaka, watantahi ilaiha dawa, na maeneo yote ambayo kazi ya kulingania inafika. وإقرار من يحمد هديه وطريقه na kukubali yule ambaye njia yake na mwongozo wake na njia yake na vinasifiwa na kukubalika. Walistibdalu biman yadhumu, na kumbadilisha kila ambaye atabughudhi na kuitukana shimatahu, sifa zake nzuri, wasajihiatahu, na tabia zake. Kila atakayesema tabia mbaya za huyo Abdullahi Alfadhlu Lmutii, basi atolewe kwenye madaraka kazi. Ihtiyatan lilkhasati wal am, nasema lengo likiwa ni kutahadhari, ni kulinda heshima ya watu maalumu, wasomi, wajuzi, walama na watu wa kawaida. Wajana wa ala lmillati wadhima, na wakaifanyia kosa la jinai fanyia kosa la jinai mila iliyo hapo inayosimamia na kuongoza watu hapo, na dhima mila kwa maana ya dini. An ilmin, bila ya kujua, biannahu almuqaddamu fi baitihi wa sharafihi, kwamba yeye ndiyo mwenye kutangulizwa katika nyumba na heshima yake. Almubrazu fi afafatihi, mwenye kudhihirishwa kwa kulile ile tabia yake kujiepusha na mambo yasiyofaa. Azakiyu fi dinihi wa manatihi, yalimtakasifu katika dini na uaminifu. Almausufu fi rawihi wa nazahatihi, mwenye kusifiwa katika rawa, hofu yake, wa nazahatihi, na kuiepusha na mambo yasiyofaa. Almusharu ilayhi bilmi walhija, mwenye kuashiriwa kwa vidole na watu kwa elimu yake na akili zake. Mujma alayhi fi alhilmi wan nuha, ambaye watu wote wanafikiana kuhusu upole wake na akili yake. Albaidani ladnas, aliye mbali na uchafu. Alabisu min attuqa ajmal alibas, aliyevaa katika uchamungu vazi bora. Annaqiyu aljaibi, aliye msafi. Jaibu ilikuwa likitumika kwa maana mfuko, kwa leo linatumika kwa maana mfuko, lakini wakati huo likitumika kwa maana hii sehemu ya kifuani inayofunikwa na jilbabu kwa mwanamke. Almahbubu bisafai lghaibi, almahbubu bisafai lghaibi, aliye mwenye kupewa lghaibu iliyokuwa safi. Alimi masalihi dunia, mwenye kujua maslahi ya dunia. Al-alim maslahi dunia, al-alif ma yufsidu salamat al-uqba, mwenye kuelewa kinachoweza kuharibu usalama wa akhera. Amruhu bitakwa Allahi fa innaha aljannatu alwaqiya, amri yake aitwayo ni watu wamche Mungu, kwa sababu takwa ndiyo pepo yenye. Innaha aljunna, ndiyo ngao. Alwaqiya, yenye kumkinga mtu. وليجعل لتكون أمره أمره المأمور بتقوى الله إن يليمرشوا يو محمد بن صالح وليجعل كتاب الله في كل ما يعمل في رويته na afanye kitabu cha Mungu katika kila analifanyia kazi kwa ndani ya tafakuri yake asikurupuke tu rawiya wayuratib alayhi hukmahu wa qadiyatahu apange juu ya kitabu cha Mungu maamuzi yake na hukumu anazozitoa إمامه الذي يفزع إليه القرآن يفني يعني ديو كيونغوزي واكي أمباي أنا مكبليا ويتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفني سنة مناره وليو نرواك يقصده أنه مكسوليا ومثالا يمفان ويتبعه على أفوات ويرايع الإجماع كم واجيزة شنجة سانة إجماع ويقتدي بالأئمة الراشدين وفواتم الإمام والي ويعمل اجتهاده فيما لا يوجد في كتاب ولا سنة نافاني اجتهاد كجوا حكم يالي يسبت كان من كتاب سنة ولا إجماع ويحضر مجلسه من يستظهر بعلمه ورأيه نهضري برزلاك والي أمباو wana huwa na tahadhari kwa ili kutoa elimu yao kwamba wasije wakatoa kilichokuwa potofu warahihi na maoni yao. Wayusawia baina alkhasmaini, kati ya mlalamika na mlalamikiwa, na waweke ngazi sawa. Idha takaddama ilaihi fi lahdhihi wa lafdhihi, wanapomtangulia katika lahdhi aweke sawa katika kuangalia, walafdhi na matamko, zungumza nao kwa kuwapa usawa na watazame kwa usawa. Kwa wafi ya kule minuma min insafihi wa adli, na mtekelezee kwa ukamilifu kila mmoja katika wao kutokana na usawa wake na uadilifu wake. Hata ya amana dhaifu haifa, mpaka afikie mtu mnyonge kusalimika na dhulma yake. Wayayasa alkawi yu, na mwenye nguvu akate tamaa min maili hii ya kupata upendeleo wake. Amarahu wa yushrifa ala awanihi wa ashabihi, alimwamura wasimamie wasaidizi na watu wake. Wa man yatamidu alaihi, na wale anawategemea min umanaihi, katika wale watu wasiri wake, makatibu wake, muhtas wa sababi na sababu zake. Wa ishrafa yamna min atakhati ila sira, lakini ni usimamiaji ambao kwa kweli unazuia kuingia katika mwenendo almahdhura, ulioharamishwa kujua, sio mambo ya ndani tena, kutaka kujua mambo ya ndani ya mtumishi. Wayadfa ala lisfafi ila almakasib almahyura, wayadfa ani lisfafi ila almakasib almahyura, na anajiepusha na ile hali ya kujidhalilisha kwenda kufanya zile kazi machumu ambayo yamewekewa hifadhi na kinga hicho kinachofanywa huko ndani. yasiri, amfanyaji alikuwa hafanyi. Wa dhakara min hadha aljinsi kalaman tawila, katika jinsi hii alisema maneno mengi sana. Qultu kana alkhulafau yuluna alqadi almuqima bibaladihim, walikuwa wakimpa madaraka qadhi anayeishi kwenye nchi yao. Alqadaa bijamii alaqalim, kuhukumu katika majimbo na maeneo yote. Walbilad alati tahta mulkihim, na mji ulio chini ya utawala wao. Thumma yastanibu alqadhi min tahti amrihi, kisha qadhi anamweka mtu kwa niaba yake. Min tahti amrihi, au chini ya amri yake. Manshaa fi kulli iklimi, katika kila eneo. Fi kulli baladi, walihadha kana yulakabu qadhi alqudati, alikuwa akiitwa hivyo. Wala yulakabu bihi illa man huwa bihadhihi asifa, na haitwi hivyo isipokuwa yule mwenye sifa hii. Faman adahu bilqadhi faqad, na asiyekuwa na sifa hiyo aliitwa qadhi tu, kwa maana aliyekuwa ni qadhi wa eneo fulani tu, si nchi nzima. Au qadhi baladi kadha, akiitwa hivyo. Ama alana fasara fi lbaladi lwahid, imekuwa katika nchi moja. Arbaatu mushtarikun, kuna makadhi wanne wanashirikiana. Katika lipi? Kwamba wao wote wamewekwa na mtawala mmoja, sio kwamba wanashirikiana huyu ni naibu wa huyu. Kullu minhum yulakabu qadhi alqudati alana, siku hizi anaitwa hivyo. Walakad kana qadhi alqudati dhaka ausa hikman, hukumu alikuwa na utawala mpana. Min salatini hadha zaman, kulikoni masultani na watawala wa wakati huu. Fi hadhihi sana, yani sana 63, mwaka wa 63, hasala lilmuti'i falij, muti'i alipata ugonjwa. Polio. Wathakula lisanuhu, na ulimi kwa mzito. Fadaahu Hajib wa izi daula, akaitwa na Hajib. Alhajib sabakataini, alhajib sabaktin ila khali nafsihi. Hajib Izzaddaula alimpa mwito, alitolea mwito wa kujivua madaraka. Mutaslimi la amri, akabidhi mamlaka ila waladihi ta'i alillah, akabidhi mwanaye. Fafaala, akafanya hivyo. Waakada lahu la amra fi yawmi al-arbi'ai 13 Dhulqaada, mpa madaraka siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi wa Dhulqaada. Fakanat mudda khilafati almuti'i, muda wa khalifa wa muti'i wa 29 sana wa ashura, miaka 29 na miezi kadhaa. Wa athbata khal'ahu wa lalqadhi, akathibitisha kujivua madaraka kwa qadhi ibn ummi Shiban. Wasara baada khal'ihi yusamma sheikh al-fadil. Qala al-dhahabi wa kana al-muti'u wa ibnuhu mustadhafaini ma'a bani bawai, alikuwa ni wenye kudhalilishwa. Wa lam yazal amru khulafai fi dhafi ilah, swala la makhalifa liliendelea kudhoofika. La nistakhlafa al-muqtafi, mpaka aliposhika madaraka muqtafi lillah. Fansalah amru, walikaa tengemaa swala la uongozi kidogo. وكان دست الخلافة فازل وانغوز لبني عبيد الرافضة إذ كوا هو أو بني عبيد وكو مصري أميز يعني vazi hilo lilikuwa lenye kutofautiana zaidi na mavazi mengine kwa kalima tu alfadha, na neno lao lilikuwa la tawala zaidi. Mamlakatuhum, na mamlaka yao, tunatifu mamlaka tala Abbasin, yakigongana na kupingana na mamlaka ya Bani Abbas biwaktihim, katika kipindi chao. Wakharaja almuti'u ila wasit maa waladihi, muti'u alitoka kwenda wasit na mwanaye, famata akafariki mwezi wa Muharram mwaka wa 64. وقال ابن شاهين خلع نفسه غير مكره يرجفوا مدرك بلا كلزميشه في مصحة عندي وخباري لي صحيح. قال الخطيب حدثني محمد بن يوسف القطان سمعت أبا الفضل التميمي سمعت المطيع لله سمعت شيخي ابن منيع سمعت ابن حنبل يقول إذا مات أصدقاء الرجل ذله marafiki wa mtu akifa basi yeye kadhalika tayari. Miman mata fi ayami al-mutwi, katika waliokufa kwenye utawala wa mutwi, min al-alam, miongoni mwa watu mashuhuri, al-Kharqi Sheikh al-Hanabila Abu Bakr al-Shubuli al-Sufi وابن القاضي إمام الشافعي أبو رجاء الأسواني وأبو بكر السولي والهيثم وكليب الشاشي وأبو والطيب السعلوكي وأبو جعفر النحاس النهوي وأبو نصر الفارابي فارابي هو مطالب ومنطق أبو إسحاق المروزي إمام الشافعية أبو القاسم الزجاجي النحوي كرخي الشيخ الحنفية. Kwa hiyo tuna Al-Kharqi na Karqi, yasichanganywe hayo. Wadi Nauri sahibu al-Majalis ajina al-Kitab, Abu Bakr al-Tabai al-Qadi Abu al-Qasim al-Tanuhi wa tabayyana al-Haddad sahibu al-Furu' وتبنوا الحداد من كتاب الفروع وابو علي ابي هريره من كبار الشافعيه وابو عمر الزاهد والمسعودي صاحب مروج الذهب جنا كتابه وابن درد درستويه وابو علي الطبري واول من جرد انت وكوانزا كتنغانيش خلاف kitabu katika maudhi hiyo ya khilafu alichokitenga kuzungumzia khilafu tu kina jina al-Muharrar fi an-Nadhar. Al-Faqihi sahibu tarikh Makkah al-Mutanabbi al-Sha'ir wa Ibn Hibban sahibu al-Sahih wa Ibn Shu'ban Sha'ban min a'immat al-Malikiyya Abu Ali al-Qali wa Abu al-Faraj sahibu al-Aghani. Allahu a'lam.